50 languages. 6. 6. Lukeminen ja kirjoittaminen. Lukeminen ja kirjoittaminen. Ma loen. Ma loen. Ma loen kirjatähte. Ma loen kirjatähte. Ma loen sõna. Ma loen sõna. Ma loen lauset. Ma loen lauset. Ma loen kirja. Ma loen kirja. Ma loen raamatut. Ma loen raamatut. Ma loen. Ma loen. Sa loed. Sa loed. Ta loeb. Ta loeb. Ma kirjutan. Ma kirjutan. Ma kirjutan kirjatähte. Ma kirjutan kirjatähte. Ma kirjutan sõna. Ma kirjutan sõna. Ma kirjutan lauset. Ma kirjutan lauset. Ma kirjutan kirja. Ma kirjutan kirja. Ma kirjutan raamatut. Ma kirjutan raamatut. Ma kirjutan. Ma kirjutan. Sa kirjutad. Sa kirjutad. Ta kirjutab. Ta kirjutab.